اگر کوئی حاجی مکے میں مقیم ہے تو اس پر کتنی قربانیاں واجب ہوں؟ اگر وہ حج کرتا حاجی اور وہ اگر غنی ہے حاجی تو چاہے مکہ شریف کا ہو چاہے مطلب یعنی کہ باہر کا ہو، باہر کا اگر مقیم ہے 15 دن یا اس سے زیادہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرنے کی اس کی نیت ہے، تو اب وہ جو مسافر حاجی بظاہر تو مسافر کہلائے گا لیکن شرعاً وہ مقیم کہلائے گا، تو اگر وہ مقیم ہو گیا اور وہ غنی ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی، حج کی قربانی بھی اور بقرعید کی بھی قربانی اس پر کرنی ہوگی۔ حج کی قربانی تو شکرانے کی ہوتی ہے اور وہ قربانی جو ہمیشہ اس پر جب جب غنی ہوتا ہے واجب ہوتی ہے، وہ واجب ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔